me hädän ja kurjuuden, kun nämi niin moni ihminen, ettei olla tarvitsis nälissään köyhimmänkään. Miten voimme me sodat lopettaa ja asetteita lukkojenta? Miten suuntamme voimme toimintaan rakentaa vaan? Rauha, ystävyys, solidaristus, siis nuorme, sen varmista voi. Rauha, miten Neuvostoliittoa autamme, kun maailman rauhaa rakentaa se aina varmimman rauhanomaisen ilmaliiten? Miten kansanmurhat voi lopettaa, miten jenkki armeijan horjumansa, miten Vietnam saavuttaa vapauden todellisen? Rauha, ystävyys, solidaarisuus, nuorten yhteisen varmistaa voi. Rauha, ystävyys, solidaarisuus, nuorten yhteisen varmistaa voi. Miten päästä koirotu sorrosta, miten luonnon antimet tasatas? Miten luotka taistelun päätökseen lopulliseen? Miten loisimme elämän rikkaamman ja ihmisarvoisen maailman? Jos se työ